زمونږ د دکان پته یاد ساتئ، دعوت حق اسلامی کیسټ مرکز، ویسا ضلع ټک، نیز مدرسہ تعلیم القرآن محلہ کسی، من جانب اسد اللہ، موبائل نمبر 03005188269. شکریہ. دلیل وحی شورو شوا یار جی وہو یہ یار جی ٹھیک دا گوئی کود غٹن تا صدا مسئلہ ہی پریگ دینو خبئی اختلاف دے شور دے خلق دا تا بدوئی خبری کئی نو تیگی دا کنا هر چا تا معلوم دا چه خخدی بدا نو جواب ووهی ایلیا هاد القرآن او ما تا وی شویداد دی قرآن لئون زرکم بی چه زقو یروم تاسولا پا بیان دی قرآن ومن بلغا اور آرغا چالرا چه رسی ورت دا قرآن اللہ اللہ ومن بلغا آغا چالو رسو ما آغا چاہتا بیانو کما چه چاہتا رسیگی دا قرآن بلغا چرسی ورطا قرآن او علماء ذکر کی چه چاہتا قرآن رسید دا سی پوش چه دا پیغمبر دخلی بیان ورطا رسید چاہتا قرآن رسید دا سی پوش چه پیغمبر دخلی بیان رسید دا اگر تفسیر قرطبی لکی ومن بلغو القرآن ودل بهازا علا انما لم یبلغ الحلم لیس بمخاطبه ولا متعبد وتبليغ القران والسنه مامور بها وتبليغ القران والسنه مامور بها قران وحديث بخلق تبيانه قال القرزي من بلغ القران فكانما قد راى محمد صلى الله عليه وسلم الله الله اينكم زجر ايتاسو لتشهدون غوي كوي ان ما لا اله اخرى چلاس رب العلاش تی حضرت وجیبہ خبر اتشا دونا اگوئی کیا تمہاری عقل مانتی ہے حضرت میں کیا تمہاری عقل مانتی ہے اتنے دلائل کے باوجود ایمان کل کیا تمہاری عقل مانتی ہے اتنے دلائل کے باوجود اینکم لتشا دونا ایتاسو گوئی کوئی انما اللہ آلت نخرا چلاس نور معبودانش تی ستا عقل دا خبر منی وجو پست وجود دمره دلایلونا سره کله توته لا اشهد جماعت الخدا نه منی لا اشهد زګوین کوما جماعت الخدا نه منی چلا پرګ دم بل چاته متصرف وي ما قل و دیتا انما هو اله واحد لا یقد عبادت یو الله دی و اننی بری مما تشرکون بیزار مخا الذين دل نقلی او ذکر شهادت علماء اغیستا پا خپل مسئلی گواه پیش نکا ایلکا دا خدای گوی نبلا گوی پیش کن اسی مرستاس علماء خم منی تلاشا استاس حق پرست علماء تا اللذین آتے نام الكتاب آخر چمگل ورکر کتاب یارفونه پیجنی هو لرا کما یارفون ابناهم لکه جا خپل زامن پیجنی اللذین خسروان پسم اگر خلچ چا تاوان که چول جا خپل زانونا هم لا یؤمنون نراوڑ ایمان پا قرآن دا هو میوی کنا یارفونه هو دیل پاچ دی هو زمیر کی دورای مرجع سی شده یو مرجع پیغمبر علیہ السلام دی پیجنی حقانیت دی پیغمبر لکه چی پیجنی سشه خپل اولاد لکه یو عالم دا لکتابو چی دا آیت بی دو چاورتوی چی سنگا اللہ چی دا خبره کرده وی دا دیر یقینی دا منگل پا خپل اولاد شک که دی شی چی زمانگا بی بیانو دا نطفه دا بل چانا غستی و دا محمد رسول اللہ پا پیغمبره که زمان شکیش دا وی پا پتر پتر پا کورنو که دا خبره کولی یاری فونو که پیغمبر علیہ السلام تیمه مسئله او مسئله توحید المسئله التي سيقت لاجله السوره سي توحید مسئله يعرفونه بيجني حقانيت توحید لکه بيجني خپل زامن لکه زامنو کې شک نشته استراب نشته تردد نشته دا لکه دوی ته پاتره چې دا مسئله حق ده خو ظالمانه منينا او شاو الله سے فرمائی میشنا سند حقیقت ای قول یعنی کلمہ ای توحید شاو الله سے بول ومن ازلمو او زجر نمبر ایک سلور دلائل بیان شلو او سلور طرق د تعلیم بیان شل اوس زجرونه دي تر بل باب پور تین سلور زجنا او سلور تسالای او دا تاسو نسان دي ګور اوسو د غر ظالم دا چانه چې جوړې په لا باندې درو او که زبیاتی یا نسبت تدروح که دلائتونو تا اینو لایف لیو ظالمون اللہ نکامیابا که ظالم یعنی ظالم چرتا مراد حاصلو لنشی تخویف و یوم نصرم جمعیا قیامت پر از مونگ جمع کدی طول لرا سم نقول لزین اشرکو بیابوی مونگ مشرکانو تا این شرکاو کم چرت دستازو شرکان اللزینا اغا شرکان کنتم تزمون چه تاسو زان جور کرو گمان مکو قیامت پر از بالله مشرکان ته اینه شرکای چطه دی دا آخری خبره نسم ملم تکن فتنتون بیابنی گنده جواب دو دی الا مگر دا ان قالو چو دی بوی والله ای اللہ زم قسم دی والله قسم دی ربنا ای زمانگ اللہ ما کننا مشرکین منگ نیو مشر شرکو انکی منگ جی نشر شرکتو کرنه دی الله به اون درو ګورا کیف کذبوا علی انفسهم سرنګ دروغ په خپل ځان وزل عنهم او رخصل دوینا ما هغه دروغ د شرک قانون یفترون چې ځان به جوړول ګوره دا اخری آیت ده لم تکون فتنتهم ما سمانو کرا ګانو نبی ګنده جواب ده دوی ګنده جواب دا شیخ بوی میرے شیخ فرمایا کرتے تھے ان کا ګنده جواب اس ماچ تفاسیر قتل نو مظہری کی راتوں نکتہ ملاو شو مظہری باس کہے چھے فتنہ تن نو مراد خود جواب دے فتنہ مانا خود جواب دے مرادی جواب دے نو اگر جواب تعبیر پر فتنے سرے ولیو کا نو تفسیر مظہری لکی سم لم تکن فتنہ تن اے جواب ہوں وَإِنَّمَا سَمَّاهُ فِتْنَةً لِأَنَّهُ كِذْبٌ ما شاء اللہ مظہری بیان شو فتنتم اے جواب ہم وانما سما فتنتم دته فتنه ولی وی لانه کذبون دا کذب محض ده دروغ دي کنه انو غتا ته پته ده اول خبره خو بدای قیامت پر از الله مشرکین ته وی او بل اخبل الها دوی بچرکی چرکی دا ودي خبره دي اوه سوته قصص ته یا وایډون خلا سلور شپیتا تو گرا وقیل دو شرکاکم او برجلیتا راو بل اقبل شرکان فدعوهم نو دیب آوازو کی حضرت پر دویتا بلاو اپنے معبودان کو نو دیب داس اکستر گلان دیب حاق پرستو گئی نخی سنگا اقیل دو مضبوط ادا گانا اوی ویراتا جات ملاج نو دیب بری موسیم یا فرون مدد نو دیبا چگه کی چو یا فلان را مدست شا چگه اولا و جواب نشده نی جواب را نگه نو صورت نها کو برا چو جواب را نشی نشپکم شپک اتیاو برا ویزار اللذین اشرکو شرکا اهم نو چو مشرکان اخبر شرکانو گوری نو ویبا ربنا ها اولا شرکاونا اے اللہ آغا دی زمان شرکان اللذین آغا کننا ندو من دونک چون بتانا بغیر بلل آغا دی اللہ خود ادو کنا رامدت کئے دوی خیو پلون اوی استینا چو قتل حضرت جی روان دی یا آغا دی جی چکم منگر امدت کول آئی بو حضرت بھئی اگر نیکان بندگان بنی حیات متانت سرا اگر نیکان صالحین دی نیکان بندگان او متانت سروان دی کیا ہو رہا ہے کیا بک رہے ہیں دیسوئی آئی بات فالقو الیوم القولا انکم لکاذبون آئی بات جواب ہوئی ایک در جن در ہوئے نو سورتی یونسو بڑا آئی بات در جن در ہوئے نبی و پر منتون شی کما و داب المشرکین نه جی مای کو درو نه دی لی جی امنګ جی اجی نظرانی وی جی دوستل تا ګورا یو کم دیر شمتا فکفا بالله نکان بندگان ورته وی کافی دی الله پاک شهیدم بیننا و بینکم گواستا سوزم پمنسکی ان کننا عن عبادتکم لغافلین، من ستاسو دے عبادت بے خبر ہے، من تا پتے نشتے رہے، من تا سو پتا دا. اوہ خواہ بیا ستے دا بیا بیا اللہ جی چاہتا گھر بچ لے جی دل تخلق ہو چاہتا گھر بچ لے جی سورة مومن و قرآن آیت 74 سلور اویاو گورا سم ما قیل لهم این ما کنتم تشرکون چرت دیوئے من دون اللہ چرت دی دیوئے قالون دیوئے ظلو اننا جی دل دا اوٹ کن لے رب شلے اس بوسو بلو تا چکا ورکی انکار کوئی انکار کوئی انکار کوئی انکار کوئی انکار کوئی انکار کوئی انکار کوئی دیوئے بل لم نکن ندو من قبل شیئا من خوجی سوک مدد کری نی دینا اللہ لم تکن فتنہ تا اگر در وجن بچیتا سم لم تکن فتنہ تا اللہ ان قالو واللہ ربنا ما کننا مشرکین انظر کیف کذبوا لانفسهم وظلانو ما کانو یفترون ومنهم من یستمیو الیکا اور بعد آخر دی چھوگی دی تا تا خود لرنا لرنا غوگی دی نیزی نرازی ایا مانو کا غوگی دی تا تا پرادی دا استحضاو دا تکزیم و جالنا علا قلنا کننا امان گرزولی دی پو پزرن دی بانی پر دی پجال تقدیری پجال تکوینی اعتراض ختم پتہ بھی پوشوی او سوال پوئی گا کن بیدا ہوسا سوال دی یستمیو لے کا تا تا غوگی دی اللہ منگا دے پر زنو پر دیا چولی دی بس بس سواب ری راغلی دی او درست تا ناس دی او پیغمبر بیان تا ناس دی او خدا والا وگونا پر دیا چولی دی ست اصر اے خدا گا را لنو سر چنب پیگن دی ست اصر دیل پار ما مانو کا یستمیو لے کا وگی دی تا تا دل رینا نیزدی نرازی یاو سوئی سوئی دا یا یستمیو لے کا علا سبیل اے علا ارادت الاستہزاء والتکذیب وگی دی و پیرا دی دا استہزاء والتکذیب چی درو جنیو گردو او توکی ورسرو کو جال نانو جال تقدیری شا چی توکی در سر شورو کری اور استہزاء نو اٹو میتک بزرمانی را لپردا ای افقو چی پونشی و فی ازانی مقرا اپا غگونو کلی بوجا و ای رو کل آتن اکوینو دی هر یو نخا لا یؤمنو بها ایمان پی نراوری حتی ازا جاؤو کا تردیچ راشدوی تاسخا جادلونکا جگری تی تاسرا اوی کافران این آزا الا اساطیر الاولین نلی دی خبری مگر کسی در انبانو خلقو دی وی قرآن تی اساطیر ہوئی وهم معنی یادکا وهم دا مشرکین چی دی ینہو نانہو اول ترجمہ در تکو ماخا چه دا انهو کی زمیر قرآن تراجی دی اور دوار زمیر قرآن تراجی دی اول مانا وهم او داخل چی دی ینهو نانهو من کئی خلق لرا دا قرآن نا چامل پی اکرشی وینهو نانهو او زان لری ساتی انهو دا لستو دا قرآن نا اللہ اللہ زان لری ساتی دا منلو دا تابدار دا قرآن نا او دا مانا دا یاد شوا داد ابن عباس سے مانا دا او دا مجاہد او دا قتادہ مانا دا عربی لکا ینہونا عن القرآن ان یعمل بما فیه من کئی خلق لرا دا قرآن نا چامل اکرشی پا قرآن رئی دا مرا قرآن نسو جوری قرآن کسی دی پسن خلق قرآن کسی دی کسی دی نو قرآن کی ہو کسی دی من کئی خلق لرا دا قرآن نا چامن اکرشی پا قرآن وین او نانو ویتباعدون من سمائهی کہ لا یسبق الى قلوبهم العلم بصحتهی او وین او ویتباعدون من سمائهی او زان لی ساتی دا قرآن نا پخپلم ناوری پخپلا ناوری چرت بدی وجی نا چدا قرآن چرت پزر اثرو نکی او چی سوک آوری آیت مرحمل پی مکان دیشن نور دو ترجمی دی چاہی کے زمائر پیغمبر علیہ السلام تراجی دی اے اس وقت کہہ دا وهم داخل سدی ينهون عنه من کئی خلق لرا عنه لتابداره دا پیغمبر علیہ السلام نا خلق لمن کئی دا تابداره دا پیغمبر علیہ السلام نا وینعون عنه او پخپل زان لیر کئی هم دا تابداره نا نا پخپل دا پیغمبر اسلام تابداره کئی او نا نور خلق پیغمبر اسلام تابداره تا پریگی دی دوشل دریم ترجمه وهم ينهون عنه من کئی خلق لرا ازار سانه دا پیغمبر نا خبردار چې اونو وای وخت سره لکه ابو طالب چو او دوی خلق لا منکی د ایزار سانه د پیغمبر نه وین او نان هو او پخپلا ځان لري ساتي د تابعدار د پیغمبر نه خلق ته وای چې سوای ورته ما زماره عربي او کچا ورته سوې نه زبر سره ګورم خو پخپلا تابعداري یاس دریوال ترجمه او زمير قران تراجره مانا کئی خلق لرا دا عمل کولونا پا قرآن وین اون آنهو او زان لیل ساتی او ردو دا قرآن ما وهم ین هون آنهو خلق لرا مانا کئی تابداره دا پیغمبر ما وین اون آنهو فقبل زان لیل ساتی تابدار دا پیغمبر علیہ السلام ما دریما ین هون آنهو مانا کئی خلق لرا ایزار سانه دا پیغمبر ما وین اون آنهو او زان لیل ساتی دا تابداره نا وین یولکونا او نالا کئی دوی پا دی خبرا الا انفسهم مگر خپل ځانونه و ما یشعرون او دوی نه پویږي مخکې کې چا لیکلي اشعار اده قرطبی دي او شی یو د خسل دی یو شعر کې دوه درې ټکي فرق دی قصیده د ابو طالب مشهوره ده او اغي رسول الله صلی الله علیه وسلم طویلو و ادعوتنی و زعمت انک ناصحی ارد مخی ده قرطبی دی ده مزاری دی شیع یو ده خود ده تقدیم تاخیر دی دعوتنی و زعمت انک ناسیهی فلقد صدقت و کنت سم امینا انورو که ده قبل امینا تا ما تا دعوت راک او تا گمان که چه تزم آخیر خواه رشتی نیی زکا چه تغیر امانت داری او گورا سنلی صفت رو کم وعرضت دینا قد علمت بانه من خیر ادیان البریت دینا او تا ما تا پیش کرده ده یو دین ز خبر ما چو پتولو دینونو که دا دین بهتر ده بیاوی لولا الزمامت او احاضر صبتا دامو سلق ون فرق ده لولا الزمامت او احاضر صبتا که نویستا دی دین پا منولو که مزمت تخلق مال را یا نوی زما یره د کنزلو د خلقنا لوجدتنی سمحم بذاک مبینا مطابق قتل چه مبینا مطابق قتل چه ما با دادین سنگ بیانو فذهب لی امریکا ما علیک غزازتن وابشر بذاک وقر منک غیونا وقر منک غیونا فذهب لی امریکا فسدا بی امریکا پس بیانو اخ پل خبرا ندی پتابانی پدی کس تنگشا وابشر بذاکا زان خوشالوا وقر منک عیونا او په بیان دی دین اقبل سترگی اخوا والله لن یسلو الیک بجمعهم حتى اوسد فی التراب دفینا او قسم می دی په خدای چې دا ټول کافران تا ته لاس نشو شتولې سوچ زه په خاورو کې نیم خدای شوی ابو طالب ویلو ادا قصیده صرف والله لن يصلوا اليك بجمع دينور كتابن كمخله يسوتكم فرط الله نو ينهونا من كاي خلق لا ازار سانينا خدا پیغمبر تابعداري ولو ترى تخويف ولو ترى ذقف او كه غورت دويلرا ستقدا او مخصوص ذکر د افسوس د دوی ده په ترک د قران او د توحید او ګورې دوی لرا ازوقف علی النار چې کله درول شي به دوی مخامخ دور فقالو دوی به وي یا لیتنا افسوس د موږ لرا نردو چې دنیا ته واپس کړی شي وي ولا نو کذب یا ربنا او موږ نسبت ته درونو کذ الله ایتنو تا ونكون من المؤمنین الله بل بدالهم بلکې اخکار به شي دوی تا ما اغشرک ما اغشر کانو چودوی یخفونا من قبلو چه پتی گنه دینا مخی یخفونا چه پتی گنه دینا مخی دنیا که چکم شرکو اغی شرکوالی بر تخکارشی یا مانا ما اغازاب کانو یخفونا اغا حقانیت تا مسئلے یخفونا من قبلو چولما سود دوینا پٹ کرو پا دنیا کی چیک شو بھئی درے مانا بھئی احکار جدیتا اغا عذاب یخفونا من قبلو چی نئی لیدو پا دنیا کی ولا ردو اصفال دے جواب یار دویم جمونگ دنیا تا واپس کا واپس تی کرے نو خبو اللہ ولا ردو فرض محال کچر دوی واپس کرشی دنیا تا لعادو لمانو انہو لعادو خامخ بدوی واپس کی گی لمانو اے لفے لمانو لپاد کولو داغ شرک چی دوی تی منہ کرشوی دی وینم لکازیبون او بیشک دوی درخ جن دی بس بکو یار بیارستو انشاءاللہ قرآن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين دې جنا زجر دې په مشرکین باندې په انکار د قیامت سره دا ظالمان منکر د قیامت نه دي او قیامت نه مني آیتونه آسان دي وقالوا ويدا ظالمان ان هيا ندا جون زمن الا حياتنا الدنيا مگر دقه جون د دنیا دے او ما نحنو بمبوسین انی مونگا پورته کی دن کی پست مرغنا ولو ترا دا جواب د مقولی د دوی دے ولو ترا کیو گرت اذ وقفوا على ربهم چکل بدوی ادرو لشی د الله په دربار کی على ربهم مخامخ در بخپل وقال الله برتوي اليس هذا بالحق اي نردا قیامت یا باس رشتنه تاسو چې باس بعد الموت نشته دي نو اي دا خبر رشتنه نه ده قالوا بلا ندبي اوجي وربنا اعظم وربنا يعني يا ربنا يا وبي بلا اوجي وربنا او قسم دے پتا باندې زمون اے زمونږ الله دا بالکل حق خبره ده دوی به دا خیالي چې موږ به قسم اخرو نو په موږ باندې بس خبر آسان شي قال الله ورته فذوق العذاب اوسکه عذاب بما كنتم تكفرون په دې سبب چې وای په دنیا کې انکار به مکاو دنیا کې چې کله انکار د قیامت کو نن دا غي انکار سزا اوسکه چې څه نتیجه دستاسو قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله تا قصرا پتاوان کې دي هغه کسان چې نسبت ته دروغ کوي د الله ملاقات لقاء الله درو جن غني د الله ملاقات آیت نه ثابتيږي چې قیامت پرز به ملاقات الله کیږي د الله ملاقات به وي ادا دلیل دی رؤیت جواز او اثبات ترویت تباری تعالی پا قیامت پر زبان دے او انشاءاللہ که دیشی سوا پا دی آیت بان من خبرو کلا تدرکو الابصار بانے ترویت تباری تعالی قیامت پر از مؤمنین و دپار ثابت دے او بلقاء اللہ ملاقات خدا کا معنی دنو حتی اذا جاعت موسا تردیش راشی دویتا قیامت بغتتن ناسافا وقالو اوبوی دا ظالمان یا حسرتنا های افسوس دے منگ لرا علاما فرتنا فیها پا ار اغسی چمنگ کمی کرے دے پا بار دا قیامت چمنگ ندے منلے یا ما مصدر دے یا حسرتنا علاما فرتنا فیها علا تفریتنا فیها چما مصدر شی های افسوس دے منگ لرا پا اغا کمی زمنگا چپ بارہ د قیامت را نشوی دی وایم وهم یحملون اوزارهم ادیب اوچت کی بوجنا اور پیٹی خپل الا زورن پخپل شاگانو باندې او ابویل شدوی تا چ الا سا ما یزرون یقینا ډیر بد دغه شی چ دی اوچتوی وهم یحملون معلوم شوا چ قیامت پر زبا اعمال تل لکیږي اور دا اراز دی دا با مجسم کرشی او دا مشرکین پا اگو بسوار کرشی سورت آراف کے با انشاءاللہ پارز اعمال پا وزن اعمال باندې به ان شاء الله خبره کو. دا آیت به دغه تایید شي. یحملون اوزارهم اوچتای به پیټی پیټه به اوچتای کنه سیسز به دا به اعمال وی چې اعمال اراضی اوچتیږي به څنګه الله به مجسم کړي آیله به جسم ورکړي نو خبره خلاص ده. حتا اذا جاءتم الساعه تراشی په دې قیامت قیامت الساعه وی ولی وی قیامت الساعه زکه وی لسرعه الحساب فيها وسمي الساعه بالساعه لسرعه الحساب فيها قیامت الساعه زکه وی 7 سکند وی قیامت پر د حساب ډیر فوري او ډیر زر بچيږي. یا حسرتنا کی دا یا حرف ندا دا دی مبتدین صرف یو یا کتل دا اغوی چه بس یا حرف ندا دا او پاغ زیبان استعمالی گی چه منادا حاضر وی تیشوا او اغا اوری نو یا حسرتا حرف ندا دا لپار دا حسرت تا او کل حرف ندا لپار دا استغاثیم رازی یا لزیدن یا لزیدن علا شاب زید تمادتو کا او کل ندبی دا پاروم رازی وابتا یا بتا های پلارا سڑی چه مرشی او کل دا تعجب دی پاروم رازی پوشی گنا کل لپار دا تعجب رازی کل دا شوق اور محبت دی پاروم رازی خودوی تا دا پتر نیچه چه یاس دی پار رازی. ومل حیات دنیا دلتا اشاره دا تزویج من دنیا تا چه دا دنیا معمولی دا او دا بزر واغستی شی درنا. وما الحیات الدنیا دا جن دا دنیا الا لعب مگر لوبی دی و لهون اور مشغولتیا دا او خامخا کور دا آخرت ورده لپا دا چا یتقونا چه دوی زان بچ کی دا شرکنا افلا تاکلون ولی عقل ناخلے انو ولی عقل نکار ناخلے لعب اور لعب سفرق دے قضی مظہری لکی لا ار اغفل توي چې لا يكون له غرض صحيح لا ار اغفل توي چې غي د پاره سره غرض صحیح نه وي ولا يترتب عليه منفعت او پاري اس منفعت نه دنیوي او نه اخروی په مرتب کیږي. آیت سهل سهل کی لاعب لوبا لاعب چاته وي هو فعل لا يكون له غرض صحيح چاہے سا غرض اس سے یہاں نیوی وَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مَنْفَاتٌ او پائیس منفات دنیا او دا آخرت پینی. آیت اللہ عبوی لکہ دا ما شمان اللہ بھی اس ما شمان چا لو بھی کین دین اس فیدہ نشتے نا دا دنیا او نا دا آخرت سکاو ایو اسی اللہ بھی مبیکو آنا فضلیو او اللہ واسطہ وی ما یشغلہو ام ما ینفعہو او دا منفات میں واری هغه تسوی لهوا لکه اوس در شروع دي او یو طالب اسی یو سیس سترګي خاخي کې وګوري او سوچ کوي چې دار شندار څنګه جوړ دي او دا شیشه رنگ دي او کم رنگ دي کنا اوس دې ورته تماشا کوي نو دینم دې ته څه خیر رسی نه البته غ منفعت چې درس قران دې نه محروم شه. دنیا کو ټول لوبي لبی دی او تماسا دا غرائب و تفسیر امام کرمانی لکھی چه قرآن کی شپک زیا دا آیت راغلے دی پس سلور زیا کی لاب پا لاحو مقدم دی او دو زینو کی لاحو پا لاعب مقدم دا گورا سورت انعام کی دو زیرازی او دی کی دا لاعب مقدم دی بیا صورت حدیث کی رازی التم لعب مقدم دے اور صورت محمد کی رازی التم لعب مقدم دے صورت آراف کی لہو مقدم دا اور صورت عنکبوت کی لہو مقدم دا باقی ہر زکی لعب مقدم دے زکا چی لعب کار دا سبیانو دے اور زمانہ دا سبا چی دا دا مقدم دا زمانہ دا کهولت اور دا شخوخیت ما شبر منزن پوشا سلور زیادل تا صورت کې دو ځله دا ورپسې وګوره دې یوزی خدا کا شکانا اول در سورت انام یو آیت نمبر 32 دے لکا چکم منگا دیزے کو سویو یو سورت محمد دے اگا وصل اختم دے بل سورت حدید دے آیت نمبر 20 دے عنکبوت آیت چلے اگا تقریبا 29 دے او 64 او سورت اعراف 51 نمبر آتے دا دې ذکر کړی دی بیا دلته کې لاب مقدم ذکر دی چې زمانه د سبا مقدم د پس باندې په الله باندې اعراف کې الله مقدم دا ځکه هغه حال د کفارو دی عنکبوت کې الله مقدم دا ځکه چې هغه په اعتبار د امور د دنیا سره البته تضاد د آخرت دی اوگر صورت عنکبوت وما از الحیات دنیا الا لهم و لعب اس لعب مقدم کرا او لعب ورپسی ذکر کرا ذکر چه ورپسی و ان دار الاخرت لئی الحیوان را روان دے دا پہ اعتبار دو دنیا سر دے صورت اعراف آیت نمبر 51 دے الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا لهوا ولعبا راغل دي دا په اعتبار د سر حالت ته کفار دي چې کفار په دنیا کې دین چې کم دین الله او تماشه جوړ کړی و او باقی سلور زیا لعب مقدم دي په الله باندې اچھا قتال حدید او سورته انکب دغه انام دا سلور شل عرف پیزش عنکبوت شپکش اکتا یادشا عنکبوت کی لہو مقدم پیتبار دا حال دنیا آراف کی لہو مقدم پیتبار دا حال دا کفار باقی حرزی کی سلور زیا لعب مقدم دے تکر لعب مخی بھی کنا او لعب دا معشومانو کار دے او معشومتوب دا زوانے نمخ کی رازی قد نعلمو که تسلی دا برای پیغمبر علیہ السلام قد نعلمو تاکی سر پویگو منگا خبریو منگا چنو لیاز دونو که چه پیشک دا غمجنی اللذین آغا کافران یقولون چه ویستا خلاف خبری فا انم لایو کذبون که بیشک دوی تا نشی درو جنولی یو یا تا درو جن نگنی ولیکن ظالمین بی آیات اللہ یجحدون تک شوان لیکن ظالمان پایتونو دا اللہ انکار کوي زکر چی کلتا آیتونو نبیانول و تا تا ایچا نسبت تا تکزیف نکاو و چی کلتا زمان آیتونو شروع کل نو خلق دربان اعتراضات شروع کرا وائی بر قومی که بطرا سجدہ بی حجت کو ند بارسل گویت که فاتونا بی سلطان مبین مولانا قاضی مظہری دیر ارمان کرنے وائی بر قومی که بطرا سجده بی حجت کو ندا با رسول گویت که فاتونا بی سلطان مبین افسوس دیکھا نا ولقد تسلی نمبر 2 ولقد کذبت رسول من قبل کا نسبت تا دروش و انبیاء کرام و تتانمخ کی فاصبرو آغی صبر کر علا ما پا خبرو کذبو چایتا نسبت تا تکذیب کشو ووزو آیتا تکلیفون رسول شو حتی تردی پوری اتاهم نصرنا چراغلو اغیت زم مدد ولا مبدل لکلماتی نشت بدلون که دلال فیصلو لرسوک ولقد جا اکا من نبع المرسلین او تاقی سراغلی تاتا واقعات پیغمبرانو لا مبدل لکلماتی دو ترجمه یاد کا کلمات یو ماندا اغا وعدی دا نصرت دا اللہ انبیاءو تا او دا مانت تسلی اسر مناسب دا بیشک کافر تا تبدوی خبرداش کا زکا چی حتا اتام نصرنا مخک نبیانو ته په وخت مقرز مدد راغله او تاسو مدد راځي لا مبدل لکلماته نشته بدلون کې د الله پاک وعده لرا چې وعده د نصرت په انبیانو سره انبیانو سره خدای وعده د نصرت کړی وي نو تاسو وعده دي نصرت دا لکه سورت الصافات کې 171 کې وتاه راشي الله ان جندنا لهم الغالبون سورت الصافات وګوره ولقد سبقت 171 ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين تشوا او سورت المؤمن 25 ان لننصر رسلنا بشك من مدد کو د خپل رسولانو دیم معنا مزل لکی لا مبدل لکلماته اهل قضائه دلا تقدیر سو بدلول نشی تقدیر کی چکم وقت نصرت لکل شوی دی نو پاره وقت مقرر باندې به مدد راځي خا او بیا مزل لکی متا لم یات وقت وقت النصر لا فائده للاستراب محبوبا چ سو پره وقت د نصرت نه دراغله نو قبل ازی سفیدر استراب نشته ده صبر کا تسلی ساتا و ان کان کبر الیکا درم تسلی دا او دې تسلی کې مقصود نفید اختیار په معجزاتو کې چې تاسو خاصتا سو پلاس کې د معجزو اختیار نشته و ان کان کبر الیکا کې چر ګران وی پتا باندې اعراض د دې نافرمانی سما د دې نافرمانی ته نشي برداشت کولې نو فاین استطاعت پس کې چر طاقت وستا ان استبادیه دی خام مانس له ستا طاقت نشته خو ان استطاعت کې وستا طاقت ان تبغی نفقن فی الارض چې ته تلاش کې یو سورنګ نفقن یو کندا یو سورنګ یو دوغل فی الارض په دې سمکا او سلمن یا اندر پایا یا سیړې پار څنګه پار څنګه په سماي په پورتا د بیا ته ورته اوخېږي اسمان ته سلم خو پیږه نه کړه او سلمن په سماي یا ته تلاشې یو سیړې یو پار څنګه یو پار څنګه ټیک دوه یو اندر پایا په سماي په پورتا او بیا ته ورته اوخېږي فتاتيهم بآيه اور اتلو کې دوی ته پنخه مففل مقدر دین اوکا مسلې باندې پوښوي نفي د تصرف ته اشاره ده کستا طاقت وی پراوړو د معجزاتو یا راوړو په نخو باندې نو کولا تاوه یو سورنګ په دزمکا لار شپکتا او سلمن یا یو سیره تلاش کا په برا بیا اوخه ج په برا فتاتيهم بآيات او بیا تر عقلو کې دوی تا په ناکو سره د کڅ کندونه یا د بر اسمانونو نه ففل محبوبو کا کې طاقت تینو کا حاصل سش طاقت سره ولو شاء الله کې چر فخرج الصفاق ول جمعهم على الهدى داخله به ټول جمع کړو په هدایت باندې نو ولې نکړل ولکن ليبلوكم یا څنګه پرونه درس انت صرف یو ولکن ليبلوكم حضرت مې کیوں نه کیا نو غرب شو چې ولکن ليبلوكم فيما اتاكم اپ خپل به شیخ وي خا کې خواخه دې الله پاک جمع کړو بو داخله ټول په هدایت نو ولې جمع نکړل اسلیه کې جبري ایمان مطلوب نه بس دین طارا چې جبري ایمان مطلوب نه دی فزور مسلمانو المطلوب نه دی زکا چې بیا حکمت د تعظیم او د تنعیم به باطل شي بیا بخپل پر دې نه پیژن دی کیږي فلات کون نانو پس مکه غات من الجاهلین د هغه چانا چې به خبر وي انجام د کار خپل نه ادب ترجمه کاخه د مو چې مکه غته د جاهلانو نه نه جاهل چاته وي چې چاته د خپل عمل عاقبت معلوم ني فلا تکونن مکیغت من الجاهلین دا چانا چریته د خپل د کار انجام معلوم ني مانس شو کته وي چې دا خلق مؤمنان شي نو کې طاقت راوړ معجزې د برن راوړه او د کته کندو نه راړه کہ تراوڑی طول موجزاتو سادر ور تخور کی ندا بدبختانو میمانو اللہ اللہ بیر اس سیاد کے در تمثل خیمہ چو موجزات دا طول دا چاپ اختیار کی دی اللہ دا حنفی کتاب دے حنفیانو کتاب دے او دا دے المسامرہ دا شرح دا مسایرہ او معتبر کتاب دے چی چافت القدیل لکل دے دے دے دے لکل دے دے شرح دا او دے دا صفہ دا دا مسایرہ دا کمال الدین ابن الحمام دا ٹھیک شوان دے دا کتاب دے صفہ دا 213 صفہ دا او پا موجزاتو بانے باز کئی نو دیوی یا ساتا چه انها لما کانت مما یاجز عن الخلق چه موجزت دیتوی چه خلق دائی پا اتیان بانے عاجز وی اور دا دی اللہ پا اختیار کی اگر پا خپل اختیار تا پیغمبر پلاس بانے اخکار کئی لم تکن الا فعلا للہ تعالی نو موجزت نشوا مگر فعل دا باری تعالی شو بیاروس شارح لکی وَإِذْ قَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ الْمُوْجِزَةَ لَيْسَتْ إِلَّا فِعْلًا لِلَّهِ تَعَالَى موجزہ نہ دا مگر فعل دے چاہ دے المسامرہ شرح المسایرہ دانا ملے دوار پاسے گرنزہ کدے میں خوخ نہ دے لیکن پانی خینے دے دماغ کتاب خوخی کیا نا خودے تت مت دے خود نمی لائیو کسی چاہ رزہ کا ماسان تلے محفوظ معجزہ فعل اللہ تعالی دے اور معجزہ پہ اختیار دا مخلوق کی نشتا دے بس اس دے رسو آیت میں دتا آیتن راڑو ما انما یستجیب اللذین یسمعونا بے شک اوری خبرستا اللذین خلق یسمعونا چی سوک اوری پچا کی انعبتوی شیخ ویو مانا کوئی یسمعونا چاگی ان اوری پس ما دا انعبت سرا چی چا کی انعبتوی ویادی الیہ من اناب سورت رعد دیکھیں 27 نمبر آت ویادی الیہ من اناب ہدایت قبل اگر سوچ پچا کی انابت وی چچا کی انابت مفقود دے اگر تو ہدایت نکی گی سمرہ چپ زانسترے کے کو بالکل ہدایت لار نکی مرد دیدے کے جی تفاصیل کم عبارتوں نے لکلی دی ناغت در تویما دیل پاک سبا تا تو سک بدو نوئی اد دی بندیت نے دی خارج نہ کی انما یستجیب الذین یسمعون اوری اغسو کا قبل استا خبر اغسو چی اوری والموتا یبسهم اللہ او مڑی چی دی اللہ با پاسی دوی لرا با قیامت کی بیا با اوری دلتا خود دوی نا اوری سم میلی یرجعون بیا با اللہ تو واپس کرشی تفسیر نظم الدرر وی چاہت کے سناتے اختباق تے مانا دا انما یستجیب اللذین اسمعون اوری اغسوک قبلی اغسوک سوک اوری والموتا وهم کالموتا ادیخ و پشان در مرودی والموتا لا اسمعون یستجیب اللذین اسمعون اوری استا خبر اغسوک قبلی اغسوک استا قبل استا خبر اغسوک یسمعونا چغی اوری او دا کافران چی دی وهم کالموتا او دی خو پشان دا مرو دی او مری خو ناوری والموتا یبسهم اللہ او مر لب اللہ پاک قیامت پر از پاسی می بیا با اوری سم الیه یرجعون او دی دنیا کی گور کافر ناوری آ نمڑے ہم خلاص شو خبر جگر ختمی دی یار او دوی جگر نختمی داما سکتا تفسیر دے او دے توی تفسیر نظم الدرر او دوی جل نمبر 7 تے او دے وی اینما یستجیب اللذین اسمعون ایفیم قابلیت السمع لانم احیاء فیتدبرون حینزن ما یلقا الیہم فینتفیو نبی وہا اولائی دا کافران قد ساوو الموتا برابر شلمڑو سرا فی عدم قابلیت سمائے لختمہم علی مشاعرہم ناوری سڑیا ہوئی ناوری وشڑیا ناوری دا تفسیر دے دیتا سراج المنیر ہوئی دا سن کم تفسیر ہے سراج المنیر صاحب او دې صفه 414 باندې 416 باندې کې جلد اول دلانه ذکر شوی والموتا ال کفار موتا ال کفار نو موتا کافر تو لوی لشبههم بهم فی عدم السماء لشبههم بهم فی عدم السماء ځکه چې کافر مشابه دي چا سره مرو سره په عدم السماء کې تفسیری مظہری دلتا لکی دریم جل 234 صفحے بانے وَلَا يَنْتَفِعُونَا بِالْإِسْمَائِ وَالْأَبْصَارِ وَلِكَانُوا كَالْمَوْتَى دوی نا پا غوگونو آوری نا پسترگو گوری دوی پشان دمرو دی مر نا پا غوگ آوری دیشی او نا دی پسترگو لی دیشی بیزاوی دریم جل 160 صفحہ دا اگی وَهَاُلَاِ كَالْمَوْتَى الَّذِينَ لَا يَسْمَعُونَا تی پشان د مړو دي چې نیاوري او کدا تفسیر د سخنی و جلالین شریف خوشته جلالین شریف بیا اتلاندی لیکي والموتا ال کفار شب شبههم بعدم السما شبهم فی عدم السما نو دا کافر پشان د مړو دي او دا تشبیه په عدم السما کې دا نور بسوای له خبره ده کنه فتح القدیر دی امام شوکانی هرچی مریدی ابا سم اللہ نسم ایلیه ارجاون وقالو بالسوال اوی دا مشرکین لولا نزل علی آیتون می ربی ولی نزل نازل کرشی پا دیبان آیتون درب طرفنا موجزات قول جواب اوی دویتا ان اللہ قادرن اللہ قادر دی علا پا دی خبرا ان ینزل آیتن چرا اولی گی نخا را اولی گی موجزات ولكن اكثر لا يعلمون اكثر خلقنا پویګینا الله قادر دې پرالهغو د معجزات باندې خو ظالمان پویګینا اسی به زه ته پوښتنه کوي او مان مطالبه کوي معجزات بر حق دي توجه ہے معجزات بر حق دي د انبیاء علیهم السلام خو په اختیار د چا کې دي الله قادر على ان ينزل ايه ولكن اكثر لا يعلمون اوگورا سورت انام 57 نمبر آتا 57 ما اندی ما تستاجلو نبی این الحکم الا للہ زمان قوست کی سنی دی اختیار طول دیو اللہ دے زمان دے 109 نمبر آتا گورا واقسموا بالله جاد ایمانهم میں اس کے گورا قل انما الآیات عند الله معجزات اللہ طرف نبی زما پہ اختیار کی نشتہ دیں سورۃ رعد گورا آیت نمبر 38 آیت نمبر 38 گورا وما کان لرسول ان یاتی بآیت الا بسم اللہ بیا سورة ابراهيم آيات نمبر 11 وغورا وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان الا باذن الله ابي سورة عنكبوت وغورا آيات نمبر 50 وغورا وقالوا لولا انزل علي ايات من ربي قل انما الايات عند الله وانما انا نذير مبين ابي سورة المؤمن وغورا آیت 78 گورا وما کان لرسول ان یاتی بآیت الا باذن الله دا ټول اختیار دی یو الله دی دې د پوری د سورۃ انعام دیم بابو او په دې کې هر مسله سلور سلور تسلی سلورو زجرنا سلورو اور طرق تعلیم سلورو او دارنګ دلائل د توحید په نفی د شرک په تصرف باندې شو سلور وما من دابة دین باب سالس شروع دریم باب او دا روان دی وګځي آغا تقریبا 73 دری اویا نمبر پورې وهو الحکیم الخبیر الله دری اویا نمبر آیت پورې حکیم الخبیر دلیل نقلی از ابراهیم علیہ السلام چې کوم ځای نه شروع کیږي هغه پورې دا یو باب دی او دا دی رد شرک فی التصرف والدعای والعلم سو دری رد د شرک فی تصرف اے اللہ سر سو شریک پہ اختیاراتو کی نشتے دریما لائق د بلنے پہ حاجاتو کی سوک نشتے دریما پو پہ ہر سی بغیر د اللہ سوک نشتے رد د شرک فی تصرف والعلم والدعا او بدی کے طول عمر دس دس دس دس لس دلائل د توحید او لس آداب لس آداب پا قل قل سرا اور لس دلائل دا توحید اول دلیل وما من دابت فی الارض وما من دابت فی الارض نشتے او دابا فی الارض پا مخدز مکا ولا طائر او ندیو پرندہ یطیرو چدا الوتل کی دا یطیرو صفت کاشفہ یطیرو الوتل کی بجناحیہ فقبل وزرو الا امم امثالکم مگر دا مخلوق دے پشان ستاسو ام امم دلی دی امثالکم پشان ستاسو سنگا تفسیر کبیر لکی امثالکم فی المخلوقیت امثالکم فی المرزوقیت امثالکم فی الاحتیاج لکہ تچ رزق کے محتاج او تا مخلوق دا ہر شے چے کائنات دا ٹول استاد و بشان مخلوق دی استاد و بشان مرزوقیت رزق تا محتاج دی اور 213 باندے تفسیر کبیر 213 سبحان اللہ دیل کی دا یو عجیب نقطہ یاد اکمولی سیبا اللہ اللہ وی امثالکم تو استاسو پشان دی سنگا یارفوننی ویوحدوننی ویسبحوننی ویحمدوننی یارفوننی زما تعریف کی زما توحید بیانی زما تسبیح بیانی ویحمدوننی او زما حمد وی بیا یو حدیث ذکر کی دا بی دردا سے با ابهمت اقول البهائم عن کل شین ہر شے نا پویا دے اللہ ان اربات اشیاء سلور سی زبان ہر شے پوئی گی معرفت الالہ اللہ پی جندو کی و طلب الرزق رزق پر طلب کی و معرفت الذکر والانسا او معرفت تنر و دمادا و تحیو کلو آئی دی منو مال صاحبی او دہر یخ پل مرگی تو تابدارہ کی دل سبحان اللہ ہر پرندہ اگر اقبل رب پی جنی ہر پرندہ چدا اگر اللہ نے رزق واری ہر پرندہ نر اور مادہ پی جنی بیا ہر نر اور مادہ خپل منس کے پیو بس مینا محبت کی تا تو پتی دا پرندی دم رکھی دی چدا گورا ڈو مشرک نے دیکھا حتیٰ کہ دا امریکی اور درست پرندی ہوں موحدی جی بگانا اللہ اللہ بیا قدم یادت فی اورز فی یاد روی لیوا ما فی الارض آدمین الا فی شب من بعض البہائی میں اب بیا لکہ دخل زیر و دس پیو وغیرہ وغیرہ تولی خبری تلتا لکھا الا ممن امثالکم دا ٹول صاحب شان مخلوق دے ما فرت ما فی الکتابی من شین مگا کمین دے کرے پا کتاب کی دا بیانولو دس مسلینا سم الى ربیم یو شرون بیا با دا ٹول مخلوق اللہ تجمع کرشی ابن عباس سے فرمائے حشر کل شین الموت الا الانس والجن حشر دار یو سیز موت تے سوا دے انس و جننا ہر سو بدل تش بس اور بعض روایتوں کے راضی چھ قیامت پر ازی عدل بھئی ہاں نو آغی عدل پر ازی باندے ساورونا چھ یو ساوری اخکر وانا ساوری پر بے اخکر و ساوری ظلم کری بیا با التتن انتقام اغسطے کی گی نو بعضی چھ ساورو حشر گم کی او بعد الانتقام بعد العدل آب سشی نیست و نابود بشی ابن عباس سے بوی چه حشر کلشن الموت اب اغا حدیث کن آد عدل تام ندا زکر چه ساوری خو غیر مکلف دی آکن آد سن ندا عدل تام ندا والذین کذبو بی آیاتنا آخل چه نسبت دروک زم آیتونو تا سمن کان دی بکمن گنگیان دی فی ظلمات پر چرو دا کفر و شرک و جال کے پراتی دی مزری ہوئی فی الظلمات کفر کے جال و عناد کے پراتی دی من یشاء اللہ یضلل آغا سو چ اللہ پاک ارادو کی داغی نو گمراہی ساتی چ انادی وی ومن یشاید جل ولا صراط مستقیم او چ اللہ غواری نو بگردی چال را پس صراط مستقیم باندی کچری انابت پکی وی دس آسان دے او ایدویتا ارائیتکم سمانا عرفتو حالکم مانا دا او ایدویتا ارائیتکم سمانا ما پی جندل دے حال ستاسو یو یا ارائیتا خبر را کے مالا کم تاسو تایو ما اخبرونی ما خبر کے او دا زجر دے ان اتاکم عذاب اللہ کی راشی پتاسو دا خود عذاب یا راشی پتاسو بان قیامت غیر اللہ تدونا بیا اللہ نہ بغیر با بیا بل سوکرا مدد کوئے ان کنتم صادقین بل ایاہو تدون تاسو بیا بل سوک نہ را مدد کوئے خاص یو اللہ را مدد کوئے ایاہو دا تدون دے پار مفعول دے او دا مفعول تقدیم مفید دا حصر دے ایاہو تدونا خاص خاص یو اللہ را مدد کوئے نو فیکشفو نو اللہ بلیلی کی تاسونا ما اغا تکلیف تدعون الیه چه تاسو دا غیلی رکولو دی پارا اللہ را مدد کرو انشاء کی اغواری کی خوخشو فیکشفو انشاء اللہ بلیلی کی تاسو تکلیف کی چرے خوخشو وطن سونا او تاسو پریگی دائی پا وقت مصیبت مانا یاد شو او تاسو پریگی دائی پا وقت مصیبت ما تشرکون اغا ما بودان چه تاسوی صدار جو کری دی حاصل سشرم مشرکان اللہ زجر دے الکل ما تا پتہ نبی اسلام یعنی دوی تا ہوا ما تا پتہ دا کہ عذاب دا خدای راشی پتاسو یو اللہ تا با فریاد کوا ہے اغم بیاد خدای پا پخا چہ تانا تکلیف لرکی او کنا او پا وقت مصیبت تن سونا ما تشرکون تاسو خو پریگ دے اخپل ما بودان باطلا ای روانت پریگ دے قصدن پریگ دے اللہ نو چار کر سخت ٹیم کی او اللہ را مدد کوائے نو پام اوقات کی بیا اللہ ولی نہ را مدد کوائے وطن سونا اتت رکونا عند المصیبت ہاں او گر سورت بنی اسرائیل 67 نمبر آیت تو گنا واذا مسکم الضر کل چرسی تا تکلیف فی البحر پدریاب زلا نو ایرشی دا تاسونا من اغسوک تدعونا چه تاسو رامت کوئے الا ایا مگر یو اللہ بغیر دا اللہ نا تول تاسو پرے گئے اوز بیا تسلی لقد اصلنا البت تحقیق منگلی گلو الہ امم من قبلکا فطرف دا امتنو تانا مخی فاخذنا بالباسائی پس منگنی اولو اقی بالباسائی پاس آبنو سرا وزرائے پہ تکلیفوں سرا لعلهم يتضرعون دل پاس دی عاجزیو کی اللہ تا فلولا اس جاؤں با سنا نو پس ولی دا خبر نوا لولا اس تو بیخ دے پتر کی فعل نو ولی دوی پری خدا عاجزی تیشوا ولی پری خدا دوی عاجزی لولا تضرعو ولی دوی پری خدا عاجزی یا تخزیزی کا لولا تضرعو ولی دوی عاجزیو نکرا اس جاؤں با سنا چکل راغل دوی تا عذاب زمنگا لگا فعل مضارع باندې لولا داخل شي سگي تخزیز لولا تزرعو ول عاجزی هنکر دوی کله چراغل دوی تا عذاب زمنگ ولکن قصد قلوبهم لیکن سخشو زنه دوی د انابتنا وزین لهم الشیطان او خسکرو دوی ته شیطان اغه اعمال چې دوی کوي فلما نسو هر کچو ایره کردی ما مسلد توحید ذکرو بیچ دوی تا پینسیت ورکرشو فتحنا علیم ابواب کل شے نمک پی پرانشتی دروازی داری اوسیز خدا فتح دا دروازو داری اوسیز چوا ودا بطور استدراج وا نسوا بطور استدراج حتی اضافری ہو تردی چی دوی خلوی اکرلا خوشالش اخ تکبر کا بما اوتو پاغ مال چم گلور کرو اخذنا هم بغتتن اونی والمنگ دوی ناسا پا فیضا هم مبلسون پس نا هم ناگان نا امیدی که ان کیو اسنا در مدد تا معبودان باطلونا فاقوتیا غصه کرشوا دابر القوم اللذین ظلمو زیل دا قوم ظالم والحمدللہ رب العالمین ولا نصیبا زیل دا ظالمانو غصه شوا نو چې نا لله نو الی راجعون تیجو والله پاک وچنا غصه شو ازیل د ظالمانو والحمد لله رب العالمین ای طالبانو تیجو ګر زیلا غصه کړ شو د ظالمانو الحمد لله رب العالمین ای زم ما مرګرو طالبانو په نشي اوس په مصیبت وخت کې ونا لله پکارو قران والحمد لله رب العالمین علماء ذکر کئی تفسیر قرطبی هم ذکر کئی چې دا کافر هلاکت چه دے دا سبب دا راحت تا مسلمان دے او پر راحت و حمد ویل پکار دی نو الحمدللہ لیکن شیخ القرآن با فرمائل چه موت المبتدی فتح فی الاسلام دیو مشرک مردار دل دیو بدتی مردار دل دا خود اسلام کامیابی دا چه مشرک مردار شا وی الحمدللہ رب العالمین دا قرات سره وایو سبا او کې مشرک مردار شي الحمدلله رب العالمین شکر دا الله دې چې مخلوق د ټولو خالق د ټولو کائنات دې شکر دا الله دې ٹھیک شوې چې مخلوق خپل د مصیبت د مشرک به لته اخلاص کړي بهرحال د کافر تباہی دا سبب دراحت د مسلمانو او پر احق محمد ویل پکار دي والحمدلله رب العالمین ان نقطه ثانیه زما شوی خو به فرمایل چې والحمدلله الله مسله توحید در تخی غصه شو زیله د کافرانو چا دا کار د چا دی یو الله دی بس په دې سره کو ترجمه اسانه شو لیکن غرائب التفسیر وعجائب التاویل محمود ابن حمزه الکرمانی دی آتیو درې شقا درې حصے درې شقا باندې دا آیت مبارک حل کړ دے زیمچ دغه سے حل شنو خدا اوی پی الحمد هنا سلاسط اقوال الحمدللہ رب العالمین کی دری قول دی احدو ما انہو امر والثانی سناؤن والثالث اخبار والحمدللہ پی دی جملہ کی احتمالات سلاسط دی امر سنا اخبار نوچی امر شنو مانے دادا قولو الحمدللہ علی احلاک اعدائی و اعدائی المؤمنین مانے یاد شو اویا زیلا غصه کړی شو د کافرانو نو اوه الحمدلله چې د خدای دشمن تباشه د مسلمان دشمن تباشه دیم قولوا الحمدلله الذي لم يجعل هلاك محمد في الدنيا كما جعل هلاك سالم فيا زیلا غصه کړی شو د کافرانو اوه الحمدلله شکر دې چې دا امت بل استیصال نه هلاکیږي د کچمه کې کافران تباشو دې ما خبره چې سنا شي الحمدلله جمله سنایه ده معنا الحمدلله دې وی فوا سنا من الله علی نفسی الحمدلله دا سنا د باری تعالی د خپل ذات ته په اهلاک د دشمن خوشالي الحمدلله زمون دوستان کا معنا شو سنا دی الله په خپل کمال یعنی الحمدلله دا کمال الله وی زما دے او ګر ما تباک تاسو خو نشو تبا کوله یا اخبار دی نبی عزی کی دو وجی دی یو اثبات دی او بل نفی دا اثبات فقط عذاب القوم لذنبو والحمدلله ثابت کما کانا لم ينقطع بعلاکهم اخبار اویا غصه کرے شو جرد کافرانو الحمدللہ حمدنا د باری تعالی پست ہلاکت تا کافرانو نا اسم دقه سے ثابت تی دک مخی دا ہلاکت تا کافرانو نا چا اللہ لر حمدنو دانا چا خدای پاک زیادتے ہوکا او لائق دا حمدنو نا دے ٹھیک شو بلا مانا الحمدللہ اللہ پخ پل کرکی لائق دا حمدنو دے زکا چا اللہ پاک مستحق حق رسول دے کافر پوجی دا کفر دا اللہ دا عذاب مستحق شیخ دے او اگی بیمان تا حق ورسی دا والحمدللہ قول آر آیتم دلائل قول ویدوی تار آیتم خبراک مالا ان خذ اللہ سماکم کہ اللہ واہ لتاز میں قوت تاو گنو وابسارکم قوت تسترگو وختم آلا قلوبکم اور مہر لگئی اللہ علا قلوبکم پزن استاسو باندے من الہ غیر اللہ الله من اله غير الله فسوق ده اله الله نه بغیر من الہ غیر اللہ سوک دے واقدار سوک دے متصرف غیر اللہ بغیر اللہ نا یاتیکم بہ چتا صدا قوت ندر کی خوش مولانا تفسیر کبیر ہوئی اینا خذ اللہ سمکم کہ اللہ تانا غگن قوت واخلی او تاکن کی سوک بد سم کی وابسارکم کہ اللہ تانا استرگ قوت واخلی رب دیرون کی سوک بدل قوت بینائی در کی وختم علی قلوبکم اکی خدای دلی ونے کی سوک بد بیارو کی لیکن مشرک اسمی چی دلی ونو بابا لزنا مشرک اسمی چی دلی ونو بابا لزنا علکا دا تفسیر کبیل کی ان جعل اللہ کہ چلے اللہ پاک تا مجانین کے لیے ونے دم مجور کی نسوک بتا کے عقل پیدا کی پیران بدا نسوک بازی پیران بابا لے بوزے لیونو بابا لے بوزے دے لیونو بابا لیونو زمیوار دا پیرانو زمیوار دا پخل زمیوار دا نمسری زمیوار دا بادو زمیوار دا ارسی لتا جور کا زمیوار اللہ تسوک اللہ تو کم پری خدوار اللہ بس گئی اے دا معطل او زامنو دا مشرکان معطل دی خوش لگا خالص کہ اللہ دڑون کی سو بڑا قوت در کی باسرا کہ اللہ دکون کی سو بڑا قوت سامیہ در کی اور کہ اللہ مجنون کی سو بڑا کی عقل پیدا کی اللہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بھی انظر گورا کیف نصرف الآیات سنگا بیا بیا بیانو مدیتا تنا ثم هم یصدفون ها دات دی مخ اڑوی مزری صاحب چماو گورا ما خطا گورم وقت کتو دی نشته و اینا اینا ضرور می گورم ما ازا و کیف نصرف الآیات سنگا من تفصیل سر بیانو آیتنا و اینا کررها تارتن من جیت العقلیت و تارتن من حیث الترغیب و تارتن من حیث الترہیب او گورا کیف نصرف سنگا گردان کو دا آیتنو گردان تصریف کو کنا تحویل اصل کلمات آمیران صورت مختلفہ کنا کیف نصرف سنگ تاویل سنگ تصریف کو سنگ اڑو را اڑو منگ دا اخفل آتنا اگرا تارتن من جیت الاقلیت و تارتن من حیث ترغیب و تارتن من حیث ترہیب کل یرا او کل رغبتنا او کل دلائل اقلیا کل تخویب بیانو کل بشارت بیانو کل دلائل بیانو ہائے ہائے ثمہم یصدفون بیا ظالمان اعراض کی استفادہ دے قلو ادو تارے تکم پوئی ما پہاس تاسو باندے ان اتاکم عذاب اللہ کراچی تاس بند خدے پاک عذاب بغتتن ناساپا او جارتن یا سامڑا حلاک بنکرشی مگر ظالمان بغتتن ناساپا یعنی چھتا بے خیال ہے او جہرتن چھ گوری ورتا یا بغتتن اے لیلن و جہرتن اے نہارن بس بغتتن اگانا چھ رشپے پروتے اور جہرتن جرزی ٹکی ٹکی ورتا گوری وما نرسل المرسلین امگن لگو انبیاء مگر زیر ورک ان کی ارہ ان کی پچھ چاہ ایمان راڑا عمل اک درست نبی یرپ دی باندی نبی دی غمجن آکسان چی در جنوال کے پیتنو زمنگا یا مسوہم العذاب جخبشی پدی بانی عذاب بے ماکانو یفسقون پدی سبب چی دو دی دوی یفسقونا چی ماتی حکمنو دا اللہ لرا قل لا اقول لکم سمجھتے ہو قل لا اقول لکم آدابنا رنبے ادب طریقہ تعلیم رنبنے سوال پہ زخرف کے دے سوال زخرف کے دے زہرف بھی جانے زوار سورت زہرف آیت نمبر 31 وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ظالمان بوی کہ دا پیغمبر برحق رسول دے نو دے غریب والے دے دے غریب والے دے ٹھیک سوا اولن اعتراض چ ملگیری دے مالدار کا تپخپلوم غریبی مرگیری دم غریبانان دی نو کہ تو آقی رسول برحق زان مالدار کا اور ملگیری دے مالدار کا جواب لا اقول لکم ندیویل او ادوی تا لا اقول لکم نویم تاسو تا اندی خزائن اللہ چما سقد اللہ خزانی دی ما خو دعوه د نبوت کړی دا ما د خزانو دعوه نه ده کړې ٹھیک شو کنه ما د خزانه نشته ده چې ځان مالدار کوم مرګري په مالدار کوم نو بیا په دې سوال وکړه ځا زینو د خزانه مونږ ته خیا زینو د خزانه مونږ ته خیا چې مونږ خو چرته لاړ شو کنه ویلا عالم الغیبا ما ته د غیب خزانه پته نشته ده زه په غیب باندې نه پریږم بیا اعتراض وکړه چې ښا خزانی هم نشته په غیب هم نه پوهېږې نو ته بیا خوراک زموږ په شان له خورې ولې ته خو زموږ په شان خوراک خورې نو پیغمبر څنګه شوې لا اقول انی لا اقول لکم انی ملک زه تاسو دا نه یم چې زه فرشته یم نو بیا سوال وکړه ښا چې نه ځان مالداره کولی شي نه زه د خزانې خولی شي او ډوډۍ هم زموږ په شان له خورې نو بیا تا کې په مونږ کې فرق څه دی تا کې په مونږ کې فرق څه دی نو ته ورته فرق دا دی ان اتبیو الا ما یوحا الیا زه تابعداری نه کوم مگر هغه دین چې ما ته زما الله را لېږي فرق دا دی چې ته جاهل محض او زه سید الرسل سید الانبیاء ما فرق باندې پوه شي اما سره شو نه امیر تا ته جواب ورکړي کنه دا فرق دی ان اتبعوا الا ما يوحى الي وهل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفكرون ولما صلحاكم الا وجباو نجباو ایت تاغه کیدا مسله خو احسان ده چې دې ایت کې نفي د اختیار او نفي د المغیب د پیغمبر علی السلام نوشه پښ مبتدعين وې چې تو ورته چې لا عالم الغیبه نو مبتدعين دوت دو اعتراض کوي و جناب اتو آتے لیکن وچو عالم الغیب یا پورتا پورتا نوئی خو پکینا علم غیب بلو خدا توازو آجزی زانی آجز کرو و دا توازو دا توازو انی ویلی پکینا غیب دان وو خو توازو انی ویلی خد توازو ان اخبر صفت پڑ کرو آن سید ول دی آدمی نپتاو او دا علم غیب چې کم کمال دی علم دی او دا صفت تا پیغمبر لوی صفت دی دا یې پټ کړ دیمه خبره وی چې دا لا عالم الغیب نه دی دا په اندی باندې عطف دی توجه کر نه ها دا په اندی عطف دی څنګه لا اقول لکم انتی خزائن الله زمیم تاسو ته چې ما څخه د خدای خزانی دی لا اقول لكم لا اعلم الغيب از دام نیمه چې په غیبونه پویږم زوس دې کاتر ان دی باندې اتفته اته پیندیش نه مانس شو لا اقول لكم ان دي خزائن الله فلا اقول لكم لا اعلم الغيب زه دا تاسو نیمه چې په غیبونه پویږم دا صرف الف لام سره دینو ٹھیک دا ما یو کتاب وکړه تفسیر مظهری چې ما وکړه هغه موږ چې دا لا عالم الغیب په عندي عطف دی ما تفسیر وکړه تفسیر مظهری چې دا لا عالم الغیب په سمانه عطف دی عندي باندې لیکن مظهری الته لیکل دی به حذف اللام مظهری الته لیکل څه به حذف اللام نو معنی څه شو او ادویتا لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اقول لكم اعلم الغيب نام حذف دي مزري لكل دي بين دي حذف دي وبي حذف ال لا خبر خلاص شو حتى بين دي ده خلامي حذف کر دي يو جواب دوم جواب دادي چې دا اتو پلا عالم الغيب باندې نه دي د دې اتو پلا عالم دا د لا عالم الغيب اتو په اندي خزائن الله باندې نه سي کېږي لقد لا اقول لكم اني ملك اتو په نسې کې دا زموږ شیخ موي د لا علم الغيب اتو په اندي نه ده صحیح زکا چې دا لا اقول لكم اني ملك اتو په سي نه ده بیا په دا معنی شو لا اقول لكم اندي خزائن الله لا اقول لكم لا عالم الغيب ولا اقول لكم لا اقول لكم اني ملك زتا سنم چې ما سره خزاني دي تا سنیم چې د غیب نه پویګم زه خدای ته نیم چې د فرشته نیم فرشته دا نو لا اقول لكم اني ملك اتب چه پین دیوان صحیح نده نو لا عالم الغیب اتو پین دیوان صحیح نده پچاوان اتف ده آغا لا اقول باده قل وزویتا لا اقول لكم اندی خزائن الله نقول اوادویتا ولا عالم الغیبا نقول اوادویتا ولا اقول لكم انی ملک لا عالم الغیب دا پر لا اقول بانی عطف دی تک شوا ولا اقول عطف شا لا اقول لكم اے قل لا اقول لكم اندی خزائن الله وقل اتو وزویتا چیزا پر غیبو نفرے گا تک شوا دا تفسیر دے عدیل کل دی الحمدللہ دا سراج المنیر خطیب لکھی ولا اقول لکم انی عالم الغیب دا ولا اقول لکم انی عالم الغیب معنی سشوا چھے انی عالم الغیب ولا اقول بان عطف دے سو کوئی تفسیر سراج المنیر لکھی او دا صفحہ دا 448 مسلح شو انشاءاللہ او دارنگی نظم و درد امام بقائی رحمہ اللہ ہم لکھی وی عطفاً علا لا اقولو لا علا اندی اگر عطفاً علا لا اقولو لا علا اندی اخکار جاتا کہنا دا لا علم الغیب عطف دے پا لا اقولو باندے لا علا اندی بان عطف ندے لا علا اندی اندی بان عطف ندے لا قول بانا تفتے خبر اخلاص ہوئے نظم الدرر پخانے سوئے دے دے ہوئی سراج المنیر ہم لکی انور علماء ہم لکی چدا پا لا قول بانا تفتے لا قولو لا عالم غیب قل لا قولو اوئے دویتا زتا سنوی ما چندی خزائن اللہ وقل اوئے دویتا چو لا عالم الغیب زب غیب باندی نیم خبر ٹک شو سر پا لا قول اختشر وقل لا عالم الغیب وقل لا قولو مثلاً شو وانذر بالذین یخافون تخفیف اخروی وانذر اجرود دیپ دی قرآن سرا الذین خلق یخافون چی دو یریگی ان یخشرو الی ربهم چی جمع بکشی دوی رب اخفلتا لیسلم نبیل پار دو دوی من دونی بغیر اللہ نا ولیون دو صلاح شفی نا شفارس کن کے من دون اللہ اے بغیر ازن دا اللہ نا دا سمان ہوگا نبی لپاره د دوی بغیر د اذن د الله نه ولیون څوک دوست ولا شفیون سفارسی لعلهم یتقون دا لعلهم یتقون چا سره تعلق دی انذر بالذین یخافون سره انذر او یروا هغه خلق چې یریږي د ربنا لعلهم یتقون چې دوی د ځاخنا بچي ولا تطرد الذین ادب پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته په باره د صحابه کرام او مؤمنین علماء لکی پیغمبر علیہ السلام نے کفار چاپی رو یا اذا کفار راتلل صحابہ تی چاپی رو کفار رانل ای مطالبہ اکرا منگتاس رازو خوش دا عجزانان دزان نا لدکی دا عجزانان دزان نا لدکی خلو بوی نا ورن رازی خیرن دی کپڑی خیرن دی دوی دزان نا لدکا نبی علیہ السلام پس رکی دا خبر رالا چرا دا خو اسیم زما دی که دوی تزویم چه تاسو بار لار شه او دا خلق راشی شاید ایمان راولی اللہ کریم دیزه که نبی رسام تا ادب راولیگا کفار ایمان نراولی او دا گولو نزان نمجو دا کوا او صرف قرآن ویا که صرف تو وی چه چلو بار نو اللہ فتکونا من الظالمی تنخیب خو پریگی دا صرف چه داگی زرق خفشی زلی من خفا کوا او که تاز من خفا کوا فتکونا من الظالمین او جن سالسه می صدق منشی سے ورا پاسی او تحریراتو لکی پس صحاب و اکرام باندی دائی بس حال ولا تطرد اللذین او مشرطا خلق یدون ربهم یعنی مبارکو دا مجلسنا یدون ربهم چه دورا بلی رب اخبل بالغداتی پا وقت سار ولشی پا وقت ماخامی یریدون وجهو چه دوی اراده کی خوشالول دا اللہ سمرخ خلق دے یدون ربهم سار و ماخام اللہ را بلی او یدون یریدون وجهو نور دا دنیا اس مقصد نشتره یو اللہ راضی کن وکی دمولی سیبا ما علیکا من حسابی من شین نشتے پتا باندی من حسابی ددوی دا بوجنا ددوی دا حسابنا من شین سبوج دارو سو جواب دیکھا ما علیکا من حسابی من شین نشتے پتا باندی ددوی دا حساب سبوج وما من حسابی کالی من شین او نشتے ستا دا حسابنا پا دیبان سبوج فتت رو دوم چتے شری دا فتت رو دوم جواب دے نفی دا ما علیکا دیکھا ما علیکا نشتے پتا باندی من حسابیم دوی دے حسابا من شین سبوج فتت رو دوم چتے شری پتا خو سبوج نشتے پس مکے باندی ناستی پتا ہے سبوج دے چتے دوی تا چتے دبار اللہ فتکون من الظالمین دا جواب دے نہیں دے لا تتر دے کم نہ چاہ شروع شو لا تتر دے اللذین یدون ربهم بالغدات والعشی یریدون وجہو فتکون من الظالمین مبارک واغ خلق چہ سارو ماخام دے اللہ پر ذکر کے اللہ دے دن پر تذکروں کے مشغول دی او کتاب دوی بارکل شبت دے من الظالمین اللہ اکبر صرف دیوان چہ چلو تم بار جاؤ زائب ایتا سبار کینے تا زبار کینے زدی خلق سر خبر اکو نو پا دی بار تا لارشی نو پا دی با دوی زد سرخو اے خفکانو رسی دوی زد ما خفکا او کتا دی نظام لرکل فتکون من الظالمی اللہ اکبر سمر اللوی مقام دا صحابو دے چشمی زما پشان لواز چوائے پستر گو باندے او صحابہ دا قرآن پا نظر او گورے صحابہ دی لوی خلق دے صحابہ تنقیص بالا تر ہے لا تترد فتكون من الظالمين که صرف دمره چه بای زیو بار نو پا دیبانه با دیگیز رخ فشی فتكون من الظالمين الله الله سمره لوی مقام ده وای علم لوی شده پیغمبر مرگرتیا لوی شده اتباع ده پیغمبر من کل لجو لارد جنت تا وکذالک عقبه نمبر اولا زما دے شیخ قرآن پہ اصطلاح کی عقبہ نمبر اولا اولا عقبہ اور زمان دے شیخ پہ اصطلاح کی سا وجوہ انکار مشرکین سے پہلی وجہ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ وَكَذَلِكَ تَشْجِيلِ پَادَ مُبَلِّغ عقبہ نمبر ایک اولی کا تَشْجِيلِ پَادَ مُبَلِّغ چبیانک تبتلا بادل بیانی من المشرکین ویعطیک المصائب تجیل المبلغ بے شک پست بیان نبا ہاں پست بیان نبا پتا امتحان راضی لطرف دا مشرکینونا اور پتا بلولی مصیبت راضی اولا خبر چی صورت انام دیوئی کنا ویعطیک المصائب ہو نبیاب پتا مصائب راضی خلق بسوئی اللہ وکذالک فتنہ دارنگی مگا پہ امتحان کیا چولی دی بعضہم بی بعضن بعضی دو دوی پہ نورو باندی اے غریبانان پہ امیرانو باندی حق پرس پہ باطل پرستو باندی مظلومان پہ ظالمانو باندی لیقولو چوئی دا متکبرین اہا اولائی ادا فقیران ہا اولائی ادا طالبان ہا اولائی ادا موحدین من اللہ علی من بیننا احسان کر دے اللہ پہ دیبانی من بیننا زمان پہ میانس کی من بانی احسان ندے کرے نو پہ دیبانی احسان ہو شو نانا ٹول احسانات خوب بمنگی کر دی داس پیرے دا چرتا نا پوشلل نو جواب علیہ السلام بی آلم بی شاکرین پوشگن جواب آیا ندے اللہ پہ فحال دا شاکرینو باندی مؤمنین شاکرین دی قدردان دا دن دی چا کے قدر دا دن وی نغیل خدای دا دن پویا ورکی کافر غیر قدردان دی ناشکر دی پوشی نغیت اللہ پاک پویا دا دن مشرکین باوی آولای من اللہ علی من بیننا اے پو دوی احسانو شا احسانو کہ چلی دا مسئلہ حق وی نمانگ با من لیو کنا آلویلوی ملیانی من قاضی رات یاد دی او مور عمر آتا پا پٹو سرگو یاد را نو که دا مسئلہ حقوی نو منگ با منلی وکانا لو کان خیرن لسبقونا ما سبقونا الیه ما سبقونا لو کان خیرن ما سبقونا الیه کچر دا مسئلہ رشتینه وی حق وینو دوی باتی منگ ننو مخی شوی او سم در اپسی خلق وی او بلکل تفسیر مظهری دغا تفسیر سراج المنیرم دا قصی لکی سبحان اللہ سره حیران شیخا وی گورا وکذالک فتننا اے ابتلینا بازم بے بازم اے الشریف بالوزی والغنی بالفقیر لیقول شرفا والاغنیا هاولا الفقراء من اللہ علی من بیننا بالہدایت اے لو کانو ماہم علی ہدا ما سبقونا الی ونہن الاکابر والروسا والمساکین والزوافا چکم الفاظ بشیخ القرآن یا غدی کی لگل دی منگا لول خلق اکابرین روسا او منگا پی پو نشو دے میں ماشم پی پو شو تجھے مسئلہ بیان دے صورت انام ندگا در توی خواہ تی پوش لی پا دی مسئلہ نور سکنی لی پوش شوی دا لول علماء دی اگی چپ ناستی نبل برا پاسی کنا خبر نی خبر نی منگی جرقی کنا فخواب دیوی کنا چم نرازی گزارہ کوا زمان مریم خراب دا زا خیل گزارہ کی انشاءاللہ زده شور کومه خیر ده خواه اسم بدبخت خلق ده غسی وی وی چه کلم منگه نمی کنه نده جا قیگی او چه منگه دکی تا منگه چه دک کرده چنین چه تا منگه راو را کنه جاگه خالی وی نده شکی جا قیگی اچھا بالکل بور کو سر ڈکوی زنانو کو سریخی یو ساز کی دنت ہوئے گی نوی منگا ڈک منگیو کانا دا خالی دیا شر شر شر شر دے پدے شر شر شر شر کی اکا لے پیدا تا ڈک خیر خوا وکذالک فتننا او دازم دارنگی منگا امتحان کیا چولو بازی ددوی بے بازن کو نورو باندے لیقولو چوئی منکرین آولائی ایدان اکان دا طالبان دا مولیان دا حق پر جماعت من اللہ علیہ من بیننا آئی پا دوی خود احسان کرے پا من کی استفاہ مکاری لے جواب علیہ صلی اللہ بحمد بشاکرین ویعاو الحمدللہ الحمدللہ تی پوچھ لی پا دی مسئلہ نور سکنی پوچھی آو کنجی الحمدللہ خود ایزا پوک کرو بیا تو گولا چھ کتا کتا بگوری تب علیہ صلی اللہ بحمد بشاکرین اللہ قدر کئی قدر دان دے چاپ زکی انابت وی او دا توحید دا مسلیز دا کول شوق ساتی اغیبان خود احسان کی و ایزا جا اکل لزینا ادب نمبر تی اے حق پرست علماء دا غچائتو دا او دا منکرینو دا مستکبرینو دا محفل نو شر لشلا زوائی دلتا مسئلہ بانے خونا مدلمات کن دے لار سترگی اخ کنا ڈکی دی او نهایت بغضی شده ده های خدای پاک ما دی خلقو تا کنزل خنو کری ما خو ورطوی چه یو اللہ حد تروا ده یو اللہ مشکل کشا ده بس اللہ غیب دان ده اگر غوث و داتا و دستگیر ده بر سوک نشته یا اللہ ما خو کنزل نو کری دوی تا یا اللہ سمر بیزتی زماو کرا از ده روان ده اللہ ورطوی اگر موحد روان ده او یاغی تو هر کل راشه خوش آمدید نر بچیا په خیر आले په خیر आले سړی تو کار به کړی راځه وایدا جا اکل لذینا او کله چراشی تاسوغه الذینا هغه کسان یؤمنون بیااتنا چې یقین کوي زنګ پاتنه باندې نو فقل و بیت السلام علیکم سلام دې پتا سو باندې كتب ربکم علی نفس الرحمه الله لیکل دې لپاره تاسو خپل ذات باندې احسان کول انو من عمل منکم سوا چې چا عمل کو د تاسو نه ګنا به جهالت پنا پوهه سرا ثم تاب من بعدی او بیا توبه وکلا واصل خپل عمل درست کو فانه غفور رحیم الله دې بخون کې مهربان تفسیر خطیب صاحب لکی قاعده خدا د مولوی صاحب چې کوم سړی بار ناراضی نو هغه سلام وای عدل دے چدا سرے بار نراشی و تب سلام ہویا دے توی ترحیب مرحبا ہویا مرحبا سرے محبوب توی دیر دوست مرحبا ہوئی اہلا و سہلا مرحبا مرحبا بضيوف الرحمن نغد نکل شوی دی کنا مرحبا بضيوف الرحمن اللہ ملمنو پا خیر آلائے اللہ ملمنو پا خیرونو پا خیرونو چه خوشحال شی او دے یو بلا نکتہ نکل دا دا اللہ کریم فرمائے دوی زما دا توحید پا بیانو لسرا خلقو اورتل زما محبوبا زما سلام دوی تورا سوا چه نیکانو بندگانو اللہ پتا سو سلام وی سراج المنیر فقلو اے دوی تا سلامن علیکم سلام دے دا اللہ طرف نہ پتا سو باندے اللہ تاسو پارا رحمتن لکلی دی سبحان اللہ وکذالک بما قبا وکذالک نفسر الآیات اس دے پریشان دے یا اللہ دا سوچلا اللہ پاک فرمائی وکذالک ہم دا قشان چمنتا اے چسنگ تا تا متی اے تا تا سنگ تابیدار اور غیر تابیدار مومن اور غیر مومن تا تخکارش را کذالک نفصل آیاتی منگدارنگی بیانو آیتونا ولتستبینا سبیل مجرمین ولتستبینا چخ اخکارکو پتا باندی لار دا مجرمانو مجرمان سوک دی ابن کسیلی کی المخالفین للرسل چرد پیغمبر دشمنان دی آنے بان پوشی دے معقبہ اس دے پریشان دے اللہ خفکے گا ما نفصل آیات تفصیلوار بیانو آیتونا دل پارا چتا خخکار کو لار د مجرمانو په توحید بیان غلو سرا مجرم د دوست نه در تخکار شو مجرم نه بزان بچ کی دوست بزان سرا کی مجرم نه بزان بچ کی دوست بزان سرا کی اور همیشه چکم ز کی حق بیانیږي ناغه وخت هغه ز کی دوست د دشمن امتیازم کیږي اور چکم ز کی حق نه کلو حلال کوتا خر کا سب حلال وجنے کا حضرت میں بھی جب جاؤں کہیں اور پوچھوں کہ بھائی یہ فام مولوی صاحب کیسے مجھے کوئی کہ ہاں بہت اچھے آدمی ہیں او سب لوگ بڑے خوش ہیں تو میں دل میں کہتا ہوں کہ اس بےمان نے کچھ بھی نہیں کیا اور جب جاؤں بھائی فلاں کیسا ہے جناب بہت سخت مزاج ہے اور اس کے آنے سے یہاں بڑا اختلاف پیدا ہوا تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ بندے دے پتر